بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليانغاليا مشرت متات يقصيه إبادة يوتيل. Jana tuliangalia masharti matatu ambayo kwa masharti hayo ibada ya mwanadamu au ya Muislamu inakuwa ni sahihi. Sharti la kwanza tulisema maazimio ya kweli. Mtu awe na maazimio ya kweli. Na sharti la pili, katika ibada yoyote lazima ufanye ikhlasu niyya. Uitakase nia yako kama unaifanya lillahi tabaraka wa taala. Na sharti la tatu ni kwamba lile ile ibada unayoifanya iwafikiane na sheria ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiamrisha, ameileta, na ile sheria ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam ameifundisha. Thumma qala rahimahullah, thumma qala hafidhahullah ta'ala, fahadhihi thalathatu shurutin fil ibada, hizi ndizo sharti tatu katika ibada, la qiwama laha, haiwezekani kusimama ibada illa biha, isipokuwa kwa masharti hayo matatu. Hizi ndizo sharti tatu za swala au za ibada, ambazo ibada yote la qiwama laha, haiwezi kusimama, haiwezekaniki ibada hiyo kusimama illa biha, isipokuwa kwa masharti hayo matatu. Falazimatu sadiqa shartun fi suduri al-ibada, maazimio ya kweli ni sharti ya kuanza ibada. فالعزيمة الصادقة ما أزميه يقول شرط في صدور العبادة، نشرط كبيس منزون وقوانز عبادة. والنية الخالصة وموافقة السنة، والنية الخالصة ننية إليو تكسيك، وموافقة السنة نقو فقيانا سنة، شرطان في قبولها، نما شرط مويلي كتك كبليك إبادة، نية إليو كوسافي na kuwafikiana na kuwasambamba sawa sawa na sunna. Haya ni masharti mawili ya kukubaliwa ibada. Asema fala takunu al-ibadatu maqbulatan illa bijitimaiha, haiwezekani wala haiwi ibada maqbulatan, ni yenye kukubaliwa, illa bijitimaiha, isipokuwa masharti haya matatu yote yajikusanye. Bijitimaiha, yakusanyikane yale masharti, ndiyo ibada itakubalika. فذكر رحمه الله هذا في أعلام السنة المنشورة. من النهاية أميتاج من وشوني الحافظ الحكمي تتي كتاب شاك أعلام السنة المنشورة. وأما الأصول التي تبنى عليها العبادة، وأما الأصول، أما مسينجي التي أما يقوامبا تبنى عليها العبادة، هجينغ وجوياك إبادة، misingi ambayo juu yake ibada hujengwa, fahuma aslani, nayo ni misingi miwili. Tumeona masharti matatu ya ibada, sasa hivi tunaona misingi ambayo juu yake ibada inajengwa. Fahuma aslani, na hiyo misingi ni misingi miwili. Anasema al-awwalu, msingi wa kwanza, kamalul hubbi, ibada yote ili ikamilike na ili ijengeke na iwe ina misingi mizuri, lazima ibada hiyo iwe na kamalul hubbi, mapenzi ya ukamilifu kabisa, mapenzi ya ukamilifu, kwa maana unapenda kulikweli kufanya hiyo ibada, kamalul hubbi. Athani kamalul dhulli, ni udhalili, ni kule kujinyongesha kuliko kukamilika, kwa maana mtu akajinyenyekeza, akajirejesha nyuma kwa ukamilifu, kwa maana ni kule kudhalilika kwa ukamilifu, kujinyongesha kwa ukamilifu. Na asili hii ya kwanza imetajwa hata na mwanachuoni al-Imam Sa'idi akisema humul ladhina mala al-ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbati ar-rahmani wa mawaddati wa mahabbati ar-rahmani, alipokuwa akiwasifu wale ambao wamemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa humul ladhina mala al-ilahu qulubahum, na ni wale ambao waumini wa kweli ni wale ambao wamejaza nyoyo zao, wamemjaza Allah kwenye nyoyo zao, biwidadihi wa mahabbati ar-rahmani, wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala humjaza kwa mapenzi katika vifua vyao. Kwa hiyo ibada yote msingi wake mama mkubwa, lazima mapenzi yapatikane tena kamilifu. Na sio hivyo tu, lazima ujinyongeshe, uwe dhalili, ufahamu ya kwamba hapo na muabudu Mola wako, lazima unyenyekevu uwepo, ile taasubu iache, riya iache, kote ujinyongeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo misingi miwili ya ibada. Kisha akasema hafidhahullahu ta'ala, wala tanfa'u ibadatun biwahidin min hadhaini duna al-akhar, wala tanfa'u ibadatun, na haito nufaika ibada yoyote, biwahidin min hadhaini, kwa moja kati ya hivi hii misingi miwili, duna al-akhari, kinyume na msingi mwingine. Yani ibada yote ikawa haina ikawa misingi hii miwili ikawa haipo, labda ukawa na msingi mmoja tu, basi ibada hiyo haiwezi kukunufaisha wewe mwenye kuifanya hiyo ibada. Yani wewe ukawa na mapenzi sana tu, unapenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haujamnyenyekea, haujajiteremsha kwa yeye Allah subhana, ibada hiyo bado haijakamilisha misingi. Au wewe umejinyongesha kwa Allah, ukisali, ukifunga, wajirudisha kwa Mola wako, umeporomoka kweli kweli, lakini haupendi hiyo ibada, waona kama vile umekalifishwa, umelazimishwa, basi ibada hiyo haitonufaisha chochote kwako wewe. Wala tamfa'u ibadatun, na haitonufaisha ibada yoyote, biwahidin min hadain, kwa moja kati ya haya mawili, duna al-akhar, fasi na nyingine, ni sharti yote mawili yakamilike. Walidha qala ba'du salafi, na kwa hilo wamesema baadhi ya masalaf rahimahumullahu ta'ala, man abada Allah bil hubbi wahdahu, yoyote mwenye kumwabudu Allah kwa kupenda tu, kwa mapenzi, yana muabudu Allah kwa mapenzi kama wanavyofanya sufia na waila ghairi dhalik, yoyote mwenye kumwabudu Allah kwa mapenzi peke yake, yeye anampenda tu Allah basi, lakini hajinyongeshi wala hajidhalilishi kwake yeye Allah subhana, basi nasema, wanasema wa masalafi, fa huwa zindiqun, basi mtu huyo atakuwa ni mzandiki. Mzandiki ni anashabihishwa na munafiq. Mzandiki anajifananisha, anafananishwa na munafiq. Yeyote mwenye kumwabudu Allah peke yake kwa mapenzi tu, basi yeye ampenda Allah na mwabudu kwa hilo hilo, mimi ninamwabudu Allah kwa sababu nampenda, basi wanasema fa huwa zindiqun, huyu atakuwa ni zandiki. Wa man abadahu birraja'i, na yeyote mwenye kumwabudu Allah kwa kutaraji kwamba atalipwa, mimi namwabudu Allah sababu nataraji nitalipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa murji'un, basi huyo atakuwa ni murji. Yani wewe ibada yako wewe huendi pale kwamba hii ni toa, Allah amekuamrisha utekeleze, yani wewe unakwenda pale, mimi nakwenda kuabudu kwa sababu nataraji mimi nitalipwa. Hauna hofu, hauogopi adhabu yake Allah subhanahu, hilo mimi siogopi bwana. Wala hupendi, mimi simpendi, yani hii naona kama kukalifishwa, lakini mimi nafanya hivi kwa sababu nataraji nitalipwa na Allah subhana. Basi anasema, wanasema masalaf, wa man abadahu birraja'i, na yeyote mwenye kumwabudu Allah kwa kutaraji kwamba atalipwa, yeye atataraji, anataraji atalipwa peke yake, hamuogopi Allah wala hampendi wala haipendi hiyo ibada, fa huwa murji'un, huyo atakuwa ni murji. Wa man abadahu bil khawfi, zindiq ni kundi la watu wenye fikra fulani, na murji ni kundi la watu wenye fikra fulani. Haya yote yanapatikana katika mambo ya kiakida, lakini murji kwa ufupi ni wale watu ambao wamechelewesha vitendo, wakaona kauli yatosha kuwa ndio imani. Ukisema nimeamini tu basi yatosha, lakini vitendo vikawa haviingii, hawa wanaitwa murji'a, ni wale waliochelewesha kitendo katika imani. Na ndio maana ya murji. Murjiun maana yake mcheleweshaji wa vitendo. Kwa nasema, wa man abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murjiun, ومن عبده بالخوف وحده na yote mwenye kumwabudu Allah kwa kuogopa peke yake. Mimi namwabudu Allah kwa kuwa naogopa bwana ataniadhibu peke yake, hivyo hivyo wewe kwa nini unamwabudu mola wako? Ah, mimi naogopa bwana ataniadhibu bwana. Unapenda lakini kuabudu, ah, sipendi bwana, naona kalifishwa. Je, wataraji utalipo kwa hii ibada? Mimi bwana huko sipo kabisa, lakini ninafanya hivi kwa sababu ninaogopa mimi nitaadhibiwa. Anasema fa huwa haruriyun, mtu huyu atakuwa aitwa haruriyun. Haruriyun pia ni katika watu hao walidhihiri katika zama za Ali ibn Abi Talib. Wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war rajai, na yoyote mwenye kumwabudu Allah kwa kumpenda au kwa kupenda, wal khawfi na kwa kuogopa, war rajai na kwa kutaraji kwamba atalipwa, fa huwa mu'minun muwahhidun, huyo atakuwa ni muumini tena mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى في وصفه للمؤمنين الله سبحانه amesema pale alipokuwa akiwasifu waumini, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale wenye kumwamini Allah subhanahu wanampenda sana Allah tabarak wa taala. Hapa jambo gani limetajwa hapa? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, jambo gani limetajwa hapa katika haya matatu? Eh, alhubbu, waumini wa kweli wanampenda Allah subhanahu wa taala. وقال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون, kika wale ambao wameamini wao wanamuogopa sana mola wao. Jambo gani limetajwa hapa? Khashiya wa huwa alkhawf, kumuogopa Allah. Waumini wa kweli yakhshawna rabbahum, wanamuogopa mola wao. Vile vile sifa nyingine Allah subhanahu akasema, wa qala ta'ala innahum, hakika ya wao waliotangulia hapo nyuma, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakikimbilia kwenye mambo ya khairi, wayad'una na wanatuomba sisi, raghaban wa rahaba, kwa mapenzi na kwa kuogopa. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kutu sisi ni wenye kutuogopa mno. Raghaban kwa mapenzi, maana wanapenda, halafu vile vile rahaban na wanaogopa. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kutu sisi wanatunyenyekea. Nimekusanya sifa zote tatu. Anayetaka kumwabudu Allah lazima apende hiyo ibada anayoifanya, na la vile vile lazima aogope na ataraji kwamba atakuja kulipa kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo misingi miwili, misingi ambayo juu yake inajengwa ibada ni kamalul hubbi na nini, eh, kamalul ishi. Jamani, huu sio muhadhara, mjimuelewe hivi. Mimi sifa sisomeshe muhadhara. Hii ni darasa, na darasa lazima pambelekane ushirikiano baina ya pande mbili. Misingi miwili ya ibada ni kamalu alhubbi wa kamalu ishi adhulli. Kiswahili tunasemaje? Eh, unyenyekevu uliokamilika na mapenzi yaliyokamilika. Unafanya ibada wewe kwa kuwa unapenda na unanyekea kwa ukamilifu, sio kwa ria, kwa kuonesha watu. ثم قال حفظه الله تعالى الركن الثاني نغوزو يا بيلي يا الاسلام الصلاه نغوزو يا بيلي يا الاسلام الصلاه انا اسمع الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاه صلاه هي الركن الثاني نايو ndio nguzo ya pili min arkan alislam katika nguzo za uislam. Wasalatu fi lughati hiya ad-du'a'u, swala katika lugha ni dua. Swala katika lugha ni nini? Eh, dua. Kwa haya maneno unapata fundisho ya kwamba wanaosema kwamba sallallahu alayhi wasallam rehema na amani ziwe juu yake amekosea. Sawa shehe? Kwa maana haya maneno as-salatu fi lughati ad-du'a, swala kilugha ni dua, kilugha tu. Kwa hiyo watakayesema kwamba tafsiri ya sallallahu alaihi wasallam rehema na amani ziwe juu yake atakuwa amepatia amekosea. Rehema she amekosea kwa mantiki hii, kwa sababu ndani ya Qur'ani Allah tabaraka wa taala ameonesha hivyo aliposema alladhina qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kisha akasemaje ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. ikiwa swala maana yake rahma, ehe, na huku mwisho tutafsiri nini? Manake aya imesema ulaika alaihim salawatu min rabbihim, alafu mwisho wa rahma. Sasa kama swala maana yake ni rahma, rehema, haya tutafsiri vipi? Ulaika alaihim salawatu, hao ndio juu yao kuna rehma, min rabbihim kutoka mula wao, wa rahma, na rehma kutoka kwa mula wao. Inakuja tafsiri hiyo? Haiwezi kuja. Kwa hiyo swala kilugha ya Kiarabu ni addu'a. Wa fi shar'i, na katika sheria, aqwalun ni kauli, wa af'alun na vitendo, makhsusatun maalumu, ni kauli na vitendo, makhsusatun maalumu, muftatahatun bitakbiri, ibada hiyo au sala hiyo hufunguliwa, muftatahatun hufunguliwa, bitakbiri kwa takbira, Allahu akbar, mukhtatamatun bitaslimi, na huhitimishwa hiyo swala kwa taslim, salamu, salamu alaykum wa rahmatullah. Swala maana yake nini? Ni kauli na vitendo ambavyo maalumu. Kauli maalumu, sio kila kauli. Vitendo maalum, sio kila kitendo. Vile vile swala hiyo hufunguliwa kwa takbira, Allahu akbar, na humalizika hiyo swala kwa nini? Kwa salamu. Hiyo ndio maana ya swala kisheria. Qala ta'ala, Allah subhanahu nasema, hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Zihifadhini swala, na hasa hasa muhifadhi sala ya katikati, na waqumu lillahi qanitin, na msimame kwa ajili ya Allah hali mkiwa ni wanyenyekevu. Zihifadhini sala, chungeni sala zenu. Hafidhu ala salawat, kisha waswalati alwusta, na vile vile muhifadhi swala ya katikati. Waqumu lillahi qanitin, na msimame kwa ajili ya Allah hali mkiwa ni wanyenyekevu, hali mkiwa ni wanyenyekevu. Mahallu shahidi, hapo ameonyesha kwamba tuzihifadhi swala zetu. Pia ndani yake ametaja jambo la kusimama qiyam, yatakuja masala yake humo ndani. Swala ya katikati makusudiwa nini? Kauli za wanawachuoni wengi ni salatul asri, ni swala ya alasiri. Waqala ta'ala, na vile vile Allah subhanahu amesema, aqim wa aqimis salah, nasimamisha swala, dumu katika swala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya swala inakataza maovu na munkar. Wala dhikrullahi akbar, na utaji wa Allah ni mkubwa zaidi. Wala dhikrullahi akbar, na utaji wa Allah subhana ni mkubwa zaidi. Mahallu shahidi, simamisha swala, itekeleze ibada ya swala, kwa sababu swala inakataza mambo machafu na maovu, anil fahshai wal munkar, mambo machafu na mambo maovu. Hizi ni dalili ndani ya Qur'ani zinazoonyesha ulazima wa kufanya ibada ya swala. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, bunya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengeka juu ya mambo matano. Wa dhakara minha as-sala, na akataja katika haya mambo matano sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ndani ya hayo mambo matano as-sala. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ra'sul amri al-islam. Hadithi ya kwanza ni Abdullah ibn Umar anasema, ra'sul amri al-islam, kichwa cha mambo yote ni Uislamu, kichwa cha mambo yote ni Uislamu. Kama vile tuseme hapa, kichwa cha nchi ni rais, si ndio mashehe? Kichwa cha nchi ni rais, kichwa cha swala ni imam. Unakuwa umeelewa nini? Na mashehe, utakuwa umeelewa nini ukisema hivyo? Kichwa cha swala ni imam. Ehe, walakin ni eh? Tasina imamu hakuna swala. Mwingine? Na mwalimu, kiongozi wa swala ni imam. Kwa hiyo ra'sul amr, kile kichwa cha mambo yote, ili mambo yote yakamilike yakae vizuri, ni huu huu Uislamu. Basi mambo ya utawala, mambo ya usimamizi, familia zikae vizuri, watu wafuate Uislamu. Basi wa amuduhu as-salah, na ile nguzo yake, ile amudu, nguzo saya huo Uislamu, nguzo yake ni swala. kichwa cha juu ni Uislamu, nguzo yake ameshikilia ni sala. Wadhiru wa tusanamihi aljihad, na kilele chake cha juu kabisa ni aljihad. Dhirwatu sinam ni lile nundu, napigia mfano nundu la ngamia lile. Unaona lile nundu la ngamia kule juu yake pitwa dhirwatu sinam. Dhirwatu sanami. Kwa hiyo na kile kilele chake cha juu kabisa ni aljihadu fi sabilillah. Aljihadu fi sabilillah. Wal hadithu akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahu, na amisahihisha hadithi hiyo na amesema al-Imam al-Albani sahihun li ghairihi. Yani hadithi ya Muadh. Kwa hiyo mahallu shahidi wa amuduhu as-salah. Na nguzo za Uislamu ni sala. Nguzo ya Uislamu ni sala, na kile kilele cha juu kabisa cha Uislamu ni jihad. Ili mambo yakae sawa, jihadi lazima ipatikane. Lazima watu waingie katika sala zima la jihadi kwa maelezo yanayozungumza wana wachuoni. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.